بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك ونتريكم لناني موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى لو بإذن الله تعالى تتمرزي باب ذكر أخلاق أهل القرآن تلتاجة كتك كيكاو كيلي تشوبيتا نكوي سوما أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكمن بي إياس بن عامر رحمه الله قال إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف صنف لله تعالى وصنف للدنيا وصنف للجدل فمن طلب به أدرك تكمرزيا أين بيدي زهاونا ويسوم قرآن علي وتاجا صحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نليو بإذن الله تعالى تزمزيا وصنف للجدل قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى هذا الصنف وهذا الصنف الثالث ممن يقرأ القرآن وهو الذي يقرأه للجدل watu wa aina ya tatu hao wanaosoma Qur'an nao ni wale wanaosoma Qur'an kwa ajili ya mizozo kwa ajili ya mijadala na mizozo na ushindani kama qala ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل فواتوا هواتا بوتيا بعد يكوى الله أشواف وانغوفوا إسبقوا وتونا سبب ياكي وكيبيوا سؤالا لمزوزو وكوانا مزوزو لميدالا يكواني سباب يكوى بوتيزا ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون نواتو وانا وبند مزوزو سانا واتو وانا وبند مزوزو نمجدال هوا هوا ويزي كفاول كنا واتو ايكو كتك دمو ياو أبند توي مزوزو شندان أهاسو بينا ونفونزي وتكوتا كنا منفونزي فلاني كتك كلا جامبو ييني مبينزاني wenzake wakienda kulia yatakwenda kushoto hawa waitwa khalif tu'raf khalifu upate kujulikana hawa wako watu wakizungumza kisha yangaliwa na yeye wasemaje na wewe atasema kinyume na vile watu walivyo mimi naona sivyo ukimwona mtu ana tabia hii ujue ni ikiwa hatobadilika ni ngumu sana kufaulu katika kutafuta elimu. Ikiwa hatofaulu, kwa sababu hii si tabia nzuri. Kuliko pote na kusoma Qur'an kwa ajili ya mjadala na mizozo. Faqira'atuhu lilQur'an innama hiya liljadari walkhusuma. Kusoma kwake Qur'ani kwa ajili ya mjadala na mizozo tu. Wa hadhihi tariqatu arbabil batil mimman yuqaddimuna uqulahum ala kalamillah. Na hizi ni njia za watu wa batil wanaotanguliza akili zao juu ya kitabu cha Allah. Wa yaquluna al-aqlu muqaddamun 'ala an-naql. Wasema wao akili imetangulizwa juu ya dalili. Fa haula'i aktharu an-nasi ighraqan fi hadha al-bab. Hao watu wa kutanguliza akili hao juu ya nas ndio watu sana sana wamevama katika mlango huu. Hatta kutiba tafsir alqaima ala tilka almadaris, mpaka kuna tafsiri zimeandikwa za watu ambao wafuata mfumo huu wa mijadala. Madaris man yusammuna bil aqlaniyin, yusammuna bil aqlaniyin mimman yuqaddimuna al-aqla ala kitabillahi azza wa jalla. Qa'imatun ala al-jadal, ana tafsiri zimesimama juu ya mjadala tu, husuma. Wajiita aqlaniyun, tanguliza akili juu ya nas. Laysat qa'ima ala ta'zim li kitabillahi azza wa jalla wa mujahadat nafs ala fahmihi walitimari bi awamirihi walintihai an nawahi. Kutaona tafsiri zao hazikujengewa kuadhimisha kitabu cha Allah, kutekeleza maamrisho, kujiepusha na makatazo, la bali zimejengewa katika mijadala, kutanguliza akili juu ya nas. Wa tariqatu haula'i tariqatun mub'idatun tamam al-ib'adi 'anil 'amali bil Qur'an wasaddatun anil amali bihi. Njia yao hawa ni njia inayompeleka mtu kabisa mbali na kuitendea kazi Qur'an, bali yamzuia kutokamana na kuifanyia kazi Qur'an. Wa hadha min shu'mi al-aqidati al-fasidah li haula, na hii ni katika shu'm inayotokamana na itikadi mbovu walizokuwa nazo. Ule ukorofi wa aqida mbovu waletea mambo kama haya. Tena wa maslakihim almunharif, na njia zao wanazifuata zilizopinda. Fahum yaqrauna alqur'ana liljadal walkhusumat fala yakunu lahum hadhun min ziyadi aliman walamali bilqur'ani wa quwwati aliman allati tuthmiruha qira'atu alqur'an. Kwa hivyo hawana sehemu katika kusoma kwa Qur'an ya kuzidisha iman na kuitendea kazi ya Qur'an na nguvu ya iman ambayo matunda yake ikawa ni kuisoma ile Qur'an na kuiadhimisha. Hawana soma Qur'an kwa ajili ya mizozo. Qala Allahu azza wa jalla wa idha ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب. قال الله عز وجل وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم wamatu wahum kafirun. Tizama tofauti ya wanafiki na waumini. Wanafiki inapoteremka sura katika Qur'an au aya za Qur'an, watizamana kisha ulizana, kwani nani katika nyinyi imani yake imezidi? Nasikia zikisomwa hizi wa imani yazidi, wafanye istihza. Allah subhanahu wa ta'ala sema فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Wale walioamini, zile aya zilizoteremka zimewazidisha imani juu ya imani waliokuwa nayo, na tena wabashiria khairi na wafurahia. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun, amma wale ambao wana maradhi katika nyoyo zao, maradhi ya nifaq na maradhi ya shubuhat na shahawat, fazadathum rijsan ila rijsihim. Zile aya zilizoshuka hizi ambazo waumini zaongeza iman, hawa zaongeza balaa ya najis juu ya najis waliokuwa nao na uchafu waliokuwa nao katika nyoyo zao. Wamatu wahum kafirun, wakafa kati ya kuwa ni makafiri. Waqala Allahu azza wa jalla innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu alaykum salam zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Hivi ndivyo walivyo waumini wa kikweli, kuwanapomtaja Allah nyoyo zao huingiwa na hofu, na wakisomewa aya za Allah imani zao huzidi, na wao humtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na wao pia hutendea kazi maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. Tizama katika sifa zao, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kuwasimamisha swala na watoa katika vile Allah alivyowaruzuku. Ulaika humul mu'minuna haqqa, hawa ndio waumini wa kikweli, hawa ndio waumini wa kikweli. Falhasil anna ahla al-jadal la hadda lahum min dhalika wala nasib, watu wa jadal haya yote hawana, hawana sehemu yoyote wala nasibu yoyote katika haya yaliyotajwa katika hizi aya. Kusoma Qur'an haiwazidishi iman na ta'dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahum lam yaqra'u al-Qur'ana lil'amal, sababu hawakuisoma Qur'ani kwa ajili ya amali. Wa lam yaqra'u al-Qur'ana lil'iman wa innama qara'u al-Qur'ana lil-khusumat wal-jadal, hawakusoma Qur'an kwa ajili ya iman, wameisoma Qur'an kwa ajili ya mizozo, kwa ajili ya mijadala. Fahadha sinfu thalith, kigawanyo cha tatu. Na hii pia katika ilmu, kuna watu huenda wakasoma. Kuna baadhi ya watu wajua, mtu wasafiri atoka Kenya aenda nchi nyingine warabuni kutafuta ilmu, kisha kule wao na wenzao ni ushindani tu, kisha waambizana hivi, tutapambana tukirudi huko kwenye mimbar. Yaani Waislamu wapumbavu, tuketi tuangalie nyinyi mkipambana, sio? Msokwenda kutafuta elimu kuja kufaidisha umma, wallahi alazim, maneno kuna watu wasemi. Watu wako kule watashindana wao kwa wao. Ushindani wao juu ya wali, juu ya mtele wanaokula pale, eti wataka kuwaletea Waislamu wakirudi kwao, kama ni Tanzania kama ni Kenya. Tutapambana huko. Kwa Waislamu wataketi waangalie wao kama kuku wakiminyana. Hawa watarajia watafaulu vipi katika kutafuta ilmu? Ama watu wamepanga kuwa wao wasome, ili kama kuna maduati kulikuwa wanaolingania katika sunna, twende tukawaangushe wale tusimame sisi. Wako na wako ambao fi'lan washafanya na mipango yao ikafeli. Lianna rafi' al-khafid Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamekaa hivi, sasa jamaa tuko ngapi sisi? Tuko 20. Tuko 30. Yule mtu mmoja kila siku bwana yeye tu yasikika. Hakuna wengine. Hawa kweli nia yao ni ilmu na kufikisha ilmu. Kisha eti mshuke mwanze kupangana, sasa tushakamilika. Tukitaka usulul fiqi, mashaallah tunaye fulani yule mtakhasis katika sharia yule. Tukitaka nahwu tunaye mtakhasis pale katika lugha. Tukitaka somo fulani tunaye mtakhasis katika hadithi yule pale, msoma kuliatul hadithi yule mfano. Kwa hiyo tumekamilika. Sasa tukija sisi tuanza mambo sasa. Ndio muona fitna zaanza sasa. Waliaadhu billah. Jadal na khusumat katika mambo ambayo hayana msingi wote wala hakuna faida yote Waislamu watapata. Mata yuflihu hadha, mata yuflihu. mtu ambaye amesoma kwa nia ya ushindani, kwa nia ya mizozo, huyo atafaulu lini? Lini atafaulu? Kuna watu walikuwa wakisoma, Allah yarhamu Sheikh Qasim, mzee Qasim alikuwa akiniambia, Allah yarhamu, amkuta kijana mmoja asoma Madina Jamia Islamia. Wewe ukisoma wataka kuwa vipi kule ukirudi? Mzee mashallah alikuwa na hirs ya kuuliza wanafunzi vipi, apenda waje walete faida. Sasa mimi nataka kusoma bana, nende nikamuondoe yule Sheikh Ahmad al-Jazairi pale pale Maganyakulo pale, simame mimi pale. Sasa nafikiria uzanazi, nafikiria uzanazi, maanake kule South Coast kule mwisho utauza nazi tu, sababu hukuenda wewe kutafuta ilmu kwa sababu ya kufaidisha umma, kwa sababu ya kujitoa ujinga na kuwatoa wenzako ujinga. Wewe ulikwenda kule kwa sababu wataka mjadala, wataka kufanya ushindani. Wewe hukufanya lillah, wallahi huwezi kufaulu kwa nia hiyo. Kwa wale walioko Yaman kwa mfano, kama wako mamlaka kwa wapi, ambao hukaa katika vikao, wanajua watu wakisikia watashtuka, ni jamaa hujuaje, lakini mambo yetu huwa mwakaa mkiambizana baina nyinyi kwenye tutapambana kwenye mimbar. Bwana si mimbari zetu bwana, katafuteni zenu za kupambana. Siku hizi manake paka ma laptop pia geuzwa mimbar, ghafla hivi laptop geuza mimbar, waweza kujeuza kibofa record na yeye rekodika. Kisha mwambie yule mwenzako, ukimaliza tengeneza bango kubwa, kisha utume kwenye simu, kisha uliza vipi jamaa wasikiliza huko. Maanake watu wana muda wa kusikiliza upuzi mnaofanya. Watu wasatafuta ilmu wamekaa wajiandaa kwa ajili ya mijadala. Mata yuflihu hadha, mata yuflih. Na ndio mkaona ilmu watu wengine usoma miaka mingi wala hazina baraka, hazina baraka. Kwa nini? Kwa sababu ya addakhal fi niyya. Hii niyya talib ilm atakana aichunge sana. Kuwa katika lile kundi la kwanza, as-sinf al-awwal, sinfun lillahi ta'ala, hawa wameisoma Qur'an na kuitafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajali mtu amejulikana kujulikana, si muhimu, wallahi si muhimu. Na wala usione kule kujulikana mtu yokupigania, huwa ni mtihani tu Allah kupa, tena mtihani mkubwa sana. Watu wakakuona mwana wa chuoni mkubwa, kumbe huna lolote, huna chochote. Wewe wajijua ndani ya nafsi yako kwa ni talib ilmu tu, fi sathi tulab alilm. Lakini ikiwa nia yako ni nzuri, Allah hujaalia baraka kupitia kwako, hata ukiwa talib ilmu saghir. Al-ikhlas, kile unachokifanya kifanye lillah, kwa ajili ya Allah, si kwa sababu ya kuwaonyesha watu, kuwangojeni nisome mtanitambua nkija huko, mtanijua mimi nani. Ndio utaona baadhi ya tulab ilm wazungumza, hawanijui mimi nani. Ingelikuwa nijua mimi wewe nani, wewe ni mtu umezaliwa na baba na mama, uenda chooni hula, tumbo likikuchafuka ukienda chooni ukajisaidia, nani wewe? Binadamu tu. La tatabajjah, usiwe ni mtu ajipige pige kifua kila wakati na talib ilm ufaulu katika hili. Lan tuflih bihadhihi at-tariqa, wallahu almusta'an. Akamalizia al-Imam al-Ajurri akasema, qad dhakartu akhlaq as-sinf alladhina qara'u al-Qur'ana yuriduna Allah 'azza wa jalla biqira'atihim. Wa hapa mmemaliza kutaja akhlaq za kigawanyo cha wale ambao wameisoma Qur'an, wanachokitaka ni kuwa wamtaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ja'alna minhum. Wa ana adhkuru as-sinfayn alladhina yuridani biqira'atihim ad-dunya wal-jadal وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله جلت عظمته. ساسا أتبينش أخلاق زيال ما كن لمويله wale waliosoma Qur'an kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya mizozo, ataeleza akhlaq zao mpaka anayemcha Allah atazijua zile akhlaq. Sheikh Abdul Razzaq asema qawluhu hatta ya'rifaha man ittaqa Allah, hadha tanbihun min al-musannif anna al-awsaf allati sayadhkuruha fi al-fasl al-qadim liman yaqra'u al-Qur'ana lid-dunya aw lil-jadal hiya sifatun zahiratun 'alayhim hatta ya'rifaha. Hapa atutanabaisha kwa hizo sifa, ni sifa ambazo ziko wazi mtaziona. Bi maana ukizisoma sifa hizi, ukimuona tu yule mtu anaofanya huyu ni katika wale waliotajwa na al-Imam al-Ajurri kuwa waisoma Qur'an kwa ajili ya dunia na kwa ajili ya jadal, utawatambua. Fayamtazuna biha anil ladhina sabaku. Kwa hivyo kuna hizi sifa hizi ziko wazi ambazo wajipambanua wao na wale waliotangulia, wale ambao wasoma lillah. Wayuridu rahimahullah bidhikri awsafihim an ya'rifaha almuslimu liyatajannabaha an ilmin wa basira. Na malengo almusannif rahimahullah kutaja tabia hizo mbovu au alama za tabia hizo mbovu za hawa wanaosoma si kwa ajili ya Allah, makusudio yake ili muislamu ajue tabia zile, ajiepushe nazo, na ajiepushe nazo kwa ilmu na basira, ajiepushe huko akijua kwa ile ni hatari. Mimbabi araftu sharra la lisharri lakin litawqihi, nimejua shari si kwa sababu naipenda shari, la ili nijilinde kutokana na shari kama ile. Wallahu musta'an. Kwa hiyo kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza babu akhlaqi man qara'a al-Qur'ana la yuridu bihi Allah 'azza wa jalla. Tabia za wale wanaoisoma Qur'an makusudio hawamkusudii Allah 'azza wa jalla. Insha Allah tutakuja kuzungumzia katika vikao vitakavyokuwa vikifuata biidhnillah ta'ala. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.